Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 maja, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie sprawa zatrzymanych notariuszy. Nowe i istotne dla każdego przepisy o ochronie danych osobowych. Powiemy też o powstającym Muzeum Publicznej Radiofonii. Żona jednego z notariuszy zatrzymanych w związku z aferą mieszkaniową jest sędzią w gdańskim sądzie, poinformował minister sprawiedliwości. Żona Jana S. orzeka w sądzie okręgowym. To bezpośrednio jemu podlega sąd rejonowy Gdańsk Południe, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 5 notariuszy. Informację tę ujawnił portal TVP Info. W tej sytuacji cały sąd powinien być wyłączony z tej sprawy, mówi Zbigniew Ziobro. Jest dla mnie rzeczą niebywałą to, że taka decyzja nastąpiła, a jeśli prawdą jest to, co ustaliło TVP Info, że faktycznie żona jednego, a nawet głównego, można powiedzieć, wiodącą rolę odgrywającą notariusza jest sędzią tego sądu, to ten sąd w sposób oczywisty powinien wyłączyć się z rozpoznania tej sprawy, no bo zachodzą jeszcze inne podejrzenia, które dają do myślenia w kontekście też decyzji, które ostatecznie w tej sprawie zapadły. Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu o odmowie zastosowania tymczasowego aresztu wobec podejrzanych notariuszy. Relacje dwustronne, współpraca w ramach NATO i Unii Europejskiej. Te tematy zdominowały polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe, które odbyły się w Warszawie. Premierzy obu krajów podsumowali rozmowy na konferencji. Śledziła ją Sylwia Białek. O czym mówili szefowie rządów Polski i Rumunii? Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że współpraca polsko-rumuńska układa się niezwykle pozytywnie. Szef rządu mówił, że kraje naszego regionu mają wiele wspólnych interesów i wtedy będą one realizowane, gdy będziemy razem. W tym kontekście wspomniał o negocjacjach w sprawie wieloletniego unijnego budżetu. Zapewniał także o naszym wsparciu dla Rumunii w jej aspiracjach przystąpienia do strefy Schengen. Rumunia jest dla Polski jednym z naszych absolutnie kluczowych partnerów, zarówno na polu współpracy gospodarczej, handlowej, ale również w zakresie polityki obronnej, polityki kulturalnej. O bliskich relacjach dwustronnych mówiła też rumuńska premier Viorica Dăncilă. Zapewniała o mówieniu jednym głosem w kwestiach unijnych. To były pierwsze konsultacje polsko-rumuńskie. Oprócz premierów do stołu zasiedli także między innymi szefowie resortów spraw wewnętrznych, zagranicznych, rolnictwa i sportu. Kolejne konsultacje, kolejne rozmowy odbędą się w Rumunii. Relacjonowała Sylwia Białek. Nawet do 20 milionów euro kary grozi firmom za przekazywanie naszych danych bez naszej zgody. Zakłada to RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami możemy żądać usunięcia konta na portalu społecznościowym, a na profilowanie czy reklamy musimy wyrazić zgodę. Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z najważniejszych zapisów, mówi Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. W większości przypadków znajdzie zastosowanie do mediów społecznościowych, wyszukiwarek internetowych i wszystkich przypadków, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody. A więc musimy wiedzieć o tym, że jeżeli udzielamy na coś zgodę, to zawsze mamy prawo tą zgodę odwołać. Spam, telefony ze sprzedażą garnków, telefony ze sprzedażą kocy, to są wszystko te idealne przypadki zastosowania prawa do bycia zapomnianym. Ale zdaniem ekspertów tak naprawdę z internetu zniknąć się nie da. Jest wiele przykładów, kiedy przez nieuwagę przedsiębiorcy będą łamać ustawę o RODO, mówi Przemysław Gąsierowski z portalu ODO24. Taki haczyk, jeżeli chodzi o to prawo do bycia zapomnianym. Dokonujemy backupów swoich danych, tak? Mamy kopie zapasowe. No i co w momencie, kiedy klient zgłasza się i chce usunąć nasze dane, ale te dane są jeszcze na kopii zapasowej, którą przywrócimy za jakiś czas. Wielkie właśnie wyzwanie przed firmami, żeby tak dopracować te procedury, żeby skutecznie można było dokonać tego prawa do bycia zapomnianym. Lepiej chronić nasze dane będą musiały na przykład szpitale czy uczelnie. Niedozwolone będzie na przykład wywieszanie listy studentów z ocenami. Więcej o tym w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Polacy będą produkować panele słoneczne do satelitów. Śląskie Centrum Naukowo-Techniczne podpisało umowę z francusko-włoskim konsorcjum Thales Alenia Space. Ten kontrakt to dobra wiadomość dla polskiej branży kosmicznej, mówi reprezentujący konsorcjum Andrzej Banasiak. Polska ma możliwość wejścia na rynki międzynarodowe, na rynki globalne w sektorze kosmicznym. Jest to stymulus dla rozwoju oczywiście Śląskiego Centrum, ale również jest to okazja dla ekosystemu polskich firm w sektorze kosmicznym. Polska firma wyprodukuje panele do 4 satelitów. Pierwszy będzie gotowy do wystrzelania w kosmos pod koniec przyszłego roku, pozostałe do 2024. Polskie Radio tworzy Muzeum Publicznej Radiofonii. Pożądane są stare urządzenia nadawcze czy radioodbiorniki. Jeśli ktoś ma przedmioty związane z historią Polskiego Radia, chętnie je przyjmiemy, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska.

W zeszłym tygodniu prosiłem państwa, aby puścić nieco wodze fantazji i zastanowić się, czy gdyby Krzysztof Komeda żył dłużej, to wciąż grałby jazz, zwłaszcza w obliczu wielkich sukcesów z muzyką filmową, która wraz z upływem czasu coraz bardziej oddalała go od improwizacji. Wysokie garze i wsiąknięcie w środowisko filmowców może rodzić takie obawy. Jedną z odpowiedzi nadesłał pan Marcin ze Stargardu, który stwierdził: myślę, że pan Krzysztof zostałby przy filmie. Byłby takim polskim Ennio Morricone, aczkolwiek robiłby sobie wycieczki w stronę jazzu jako pokrewną odskocznię. Tę odpowiedź nagradzamy słuchawkami. Niebawem je do pana, panie Marcinie, wyślemy. Serdecznie gratuluję i ciekaw jestem, jak zabrzmi w tych słuchawkach pierwszy utwór naszego dzisiejszego spotkania. A ja nazywam się Michał Margański, witam serdecznie i rzecz jasna, kłaniam się nisko. Thank you. Polskie nagrania obiecują mi wydanie. Wstydzę się powiedzieć, po jakim czasie. Wydanie mojej płyty z serii Polish Jazz miał powiedzieć Krzysztof Trzciński pod koniec 1966 roku, co wyszperała i umieściła w książce Komeda Osobiste życie jazzu Magdalena Grzebałkowska. Magda była Państwa i moim gościem w zeszłym tygodniu. Rozmowa oczywiście w podcaście mogą Państwo znaleźć na naszych stronach internetowych polskieradio.pl/trójka/anagram. A wracając do duńskiego filmu Katorna i do wybrzmiałej kompozycji, no bo taki tytuł nosił zarówno film Henninga Carlsena, jak i utwór, to muzykę wydano w marcu 1967 roku na płycie oczywiście zatytułowanej Astigmatic i była to piąta część serii Polish Jazz. Astigmatic zrealizował kwintet, czyli Tomasz Stańko grający na trąbce, Zbigniew Tamsłowski na saksofonie altowym, Ginter Lenz na kontrabasie, Rune Carlson na perkusji i Krzysztof Komeda na fortepianie. I teraz kontynuując poniekąd duński wątek, przed nami jazz najwyższej próby. Jutro bowiem, 26 maja, czyli rocznica urodzin człowieka, który w jazzie nie miał sobie równych. Ten gość na początku 1985 roku właśnie w Danii wspólnie z dużym składem Pale Mikkelborga zarejestrował jedną z moich ulubionych płyt. Przed Państwem Miles Davis. Przyznam, że jakoś dziwnie długo zawiesiłem się na tej płycie, mimo iż to wcale nie są kompozycje Milesa Davisa. I co ciekawe, te nagrania przeleżały w szufladzie prawie 4 lata. W programie trzecim Orange z płyty Aura, zarejestrowanej w kopenhaskim E-Sound Studio między 31 stycznia a 4 dniem lutego 1985 roku. Muzyka otrzymała desygnat dopiero w 1989 i jest to jeden z tych albumów Davisa, który właściwie równocześnie ukazał się zarówno na winylu, jak i na płycie kompaktowej. Mroczny jazz podkręcany elektroniką, a ta z kolei już za chwilę otworzy nam drogę do łączenia muzyki klubowej właśnie z jazzem. Zanim jednak popatrzymy w przyszłość, co zresztą ciągle czynił Miles Davis, to dla uczczenia jego jutrzejszej rocznicy urodzin chcę Państwa spytać, która z płyt mistrza jest tą najbliższą i w Państwa przekonaniu najlepszą? Proszę również napisać krótkie uzasadnienie, a wszystko przesłać SMS-em na numer 73533. Koszt tej wiadomości to 3,69 zł. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy słuchawkami. Która z płyt Milesa Davisa jest dla Państwa najlepsza i dlaczego? Thank you. W oczekiwaniu na nową płytę Pitch Black City Reunion, czyli Moody Man i jego zespół, co wnoszę po adnotacji do tego utworu, Recorded Live Somewhere in Detroit. Kto wie, może właśnie synergia jazzu i muzyki elektronicznej będzie się przebijać najbardziej na jego 11. pełnometrażowej płycie, której premiera zaplanowana jest na przyszły miesiąc. Moody Man od lat prowokuje swoją muzyką. Od lat łączy przeróżne stylistyki, również te wywołujące pytania o powrót do tanecznego charakteru muzyki jazzowej. A mówię o tym, ponieważ natknąłem się ostatnio na ciekawą, moim zdaniem, winylową dwunastkę, która, jak się okazało, po raz kolejny właśnie wywołała dyskusję na temat współczesnej kultury klubowej nasiąkniętej elektroniką i muzyką jazzową. Po wielkich artystach, którzy właściwie zawłaszczali swoją osobą często całe duże składy, pora na duety, które jak wiadomo miały i wciąż mają olbrzymi wpływ na muzykę elektroniczną. Ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie w zeszłym roku została wydana mała płyta zespołu The Colors That Rise. Pod tą nazwą kryje się dwóch gentlemanów, Simon Jones i Nathaniel Williams. Panowie są zarówno producentami i pomysłodawcami samej muzyki, ale też takimi reżyserami, bowiem zapraszają do współpracy jazzmenów, którzy niosą ich pomysły w XXI wiek, wykorzystując przy tym całą masę najnowszego sprzętu, najnowszego oprogramowania, no i takiego smaku momentami podobnego do tego, co właśnie robi Moody Man, ale też Taylor McFerrin. I know what's in your brain. Why, aggressive black man. You know how it works. Manual. Smaller than maybe, it works. Look at you, packed full of melanin. Gosh. I've got a PhD in the West African male. Surroundings. You pick and the needs are all the same. Nowy jazz z Wielkiej Brytanii. W programie trzecim The Colors That Rise. A przed nami wyprawa do teatru. Ale zanim pojawi się Jan Niebudek, to jeszcze karnety. Dużo karnetów na festiwal Leszka Możdżera. Enter. Impreza rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek i właściwie od samego początku mogą Państwo w niej uczestniczyć. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, proszę się częstować. A teraz już Jan. Jan Niebudek. Za nami już premiera Króla Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki według słynnej powieści Szczepana Twardocha. I choć poszukiwacze rozwiązań awangardowych w teatrze mogą się poczuć lekko rozczarowani, to już widzowie doceniający dobrą, funkcjonującą jak sprawna maszyna inscenizację, a także czytelnicy Twardocha powinni być zadowoleni. Król to przedstawienie z mocnym, aktualnym przesłaniem, do tego naprawdę świetnie, zespołowo, co ważne, zagrane. W krakowskim Teatrze Łaźnia Nowa w ten weekend spektakle Konformisty według nie mniej słynnej niż Król Twardocha powieści Alberto Morawii. Bohatera, który w życiu wyznaje zasadę, że lepiej się dostosować i podporządkować większości, gra Szymon Czacki, a na scenie także m.in. Krzysztof Globisz i Marta Zięba. A teraz Teatr Narodowy w Warszawie, tu w weekend garderobiany Ronalda Harwooda. Na scenie aktorzy z wieloletnim stażem i ci, którzy swoją teatralną drogę zaczęli całkiem niedawno. Mówi Michalina Łabacz. No nie jest łatwo stanąć na jednej scenie tak naprawdę ze swoimi mistrzami, z tak wielkimi osobowościami jak Janusz Gajos, Jan Englert. Dostałam propozycję tutaj zagrania Irene, młodej dziewczyny, która dopiero wchodzi w ten cały świat teatralny. Dodatkowo jest zafascynowana wielkim mistrzem, aktorem, którego gra Jan Englert. I na pewno poznajemy tutaj świat teatralny nie tylko od tej strony stricte scenicznej grania, ale również tego, myślę, też najważniejszego dla aktorów, takiego świata teatralnego, rodziny, trupy teatralnej, tych wszystkich zakamarków, złych i dobrych rzeczy, które nas czekają. Garderobiany w reżyserii Adama Sajnuka w Teatrze Narodowym w Warszawie. A teraz przenieśmy się do Teatru Ateneum, a tak naprawdę na trasę Moskwa-Pietuszki. Piję tak, żubrówkę, dziurawcówkę, myśliwską, różowe wzmocnione, rosyjską bardzo i kubańską bardzo. I czasem stoliczną. No i przecież koktajle. To Marian Opania jako Wienia Jerofiejew, Moskwa Pietuszki, poemat, w którym czuć silną woń alkoholu o inteligencie wrażliwcu, któremu doskwiera ból istnienia. Istnienia w ciasnych ramach rzeczywistości ZSRR. A reżyseruje sam Marian Opania, który o Jerofiejewie opowiada ze swadą, ale i z rozrzewnieniem, wczuwając się w postać. On w pewnym momencie mówi do Boga, otwierając tę walizeczkę: Boże, widzisz przecież, co posiadam, ale czy właśnie tego mi trzeba? Czy właśnie za tym tęskni dusza moja? Oto, co otrzymałem od ludzi, w miejsce tego, za czym tęskni dusza moja. Czyli w tym krótkim akapicie jest właśnie stosunek do picia, że on pije z bólu i cierpienia, jak wielu mądrych, inteligentnych ludzi, a nawet prostych. Alkoholem chcą coś zagłuszyć. Moskwa Pietuszki w reżyserii i w wykonaniu Mariana Opani w Teatrze Ateneum w Warszawie. Anagram Morgana. A w nim outro naszego dzisiejszego spotkania, które będzie należało do brytyjskiego duetu Coleman Brothers. Panowie w 2011 roku wydali super przyjętą płytę. Co ciekawe, sam kompakt kosztuje sporo, bo wyceniany bywa na 40 euro, a nawet więcej, to ciekawostka. The Chief to ten gość, który powie dziś do usłyszenia. Na kolejne spotkanie zapraszam w nocy z soboty na niedzielę. To już będzie potrójne pasmo przenoszenia. Teraz bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Piotr Kordeusz Kordaszewski, mówiący te słowa Michał Malgański. The Chief i Coleman Brothers w programie trzecim. Oh,